رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ کاوش مولانا انس یونس، پیشکش رحمان انٹرپرائزز، فون نمبر 02170011182۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چل جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، چل جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے صدا سنبھلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں تڑپا، میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں تڑپا، سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل چلنا سیکھا سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل مچلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا میں تلاش میں کرب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو میں تلاش میں کرب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا میرا ہاتھ لش مظفر در پاک مصطفیٰ پر میرا غلش مظفر در پاک مصطفیٰ پر میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدل سیکھا میرے جذب عاشقی نے کہاں گھر بدل سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا کاوش مولانا انس یونس پیشکش رحمان انٹرپرائزز فون نمبر 02170011182 ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا